Ego Lapurdi alderat goaz, hizkuntza politika zerbitzutik, Ego Lapurdi lurralde eremoren berri hartuko dugu, bere alazurekin, Silbisional, egunon? Egunon. Eta hainbat, aipagai, biztan da, useian bezala, eta lehenik garapen ekonomikoari buruz deialdi bat. Bai, orduan, aterada deialdi bat, enpresa, Euskal Herriko enpresa zuzendua dena, eta beraz, deialdi horren gaia dela crowdfunding, finantzamendu parte hartzailea famatu hori, eta beraz, proiektu deialdi bat aterada, justuki hor lagundu alizaiteko, beraz, finantzamendu parte hartzaile bat hor beharko buketan enpresak. Eta beraz, hor hauta gaiak azaroen 17 inzin behar dute hor haien txostena aurkeztu. Eta beraz, jakin behar da ere, beraz, proiektua sartzen dela hor lanazia, hor mintegia, badelako partaide bat Euskal Elkargoa eta lanazia mintegiaren artean. Hala, eta partaidetza hortan ere, beste bi enpresa, Aintzina eta Tudigo, bi hoiak, beraz, Aintzina eta gehiago aholkularitzan, hori da finantzamendu parte hartzaileari buruzko edo inguruko aholkularitza, eta Tudigo ere hor finantzak eta parte hartzaile plataforma dena. Beraz, oian artean txartute deialdi bat, bukatzeko justu, hor beti bezala, xehetasunak, ukaiteko, bardera deitu, hor gure ere mura, 0-bost, bost bederatzi, lau sortzi, iru 0, sortzi bost. Beraz, hor interesatuak diren enpresak guzien zat. Beste gai bat, atal bat, euskararena eta lehenik euskara sustatzeko tailehak. Bai, orduan, batu izan gara bezala, diadanik, joan den aste, ostegunean, egin genuen bilkura publiko bat Doni Banelo itzunen, beraz, euskara sustatzeko tailer batzuk izan dira, ondoko hilabeteetan, bilkura publiko hortan, era pixkat, aurkeztu genuen desmartza, desmartza hori beraz egiten da batez ere Ego Lapurdiko tokiko autetxi erritar eta elkarten arteko dinamika bat sortzeko euskararen inguruan. Hala, zenta biskat hori astapeneko proiektua da ez dugu azkenean zabitzu publiko bezala edo erakunde publiko bezala garatzen ditugula zabitzu publikoak, baina zabitzu publiko horiek dira erritaren zate, eta azkenan ez dugu anbeste hori hartzun zuzenik erritaren partetik jakiteko garatzen ditugun zabitzu publiko horiek egiten duten ez bat erritaren nahiekin. Eta beraz, hortako, erabaki dugu biltzea erritarekin, jakin arazteko zer egiten genuen, eta biltzeko ere haien asmoak eta nahiak, eta beraz, denak entzun ditzagun, bai erritarrak, beraz, erritarrak, elkarteak eta autetxiak, beraz, joan den astean, aurkeztu genuen desmartza hori egiten dugu topagunea elkartearekin, hala, zenta horiak ere badute horako metodologia bat, desmartza parte hartzaileak sortzeko, eta beraz, ondoko urratzak, azaroaren 18an, larun batez, behatzak eta erdietatik egu erdita erditara, izanen da tailer bat, bat goizaz iru horrenekoa, pilota plaza gelan, Doni Banelo itzunen, eta hor berriz ere gomitatzen ditugu erritar guziak, nahi dugu aukera eman, haien nahiak aipatzeko, eta hola. Beraz, zinez, bizik importantea da, biltzea albezan bat, erraten duen bezala, zerbitzu, erakunde publiko izanik, helburua da, ala ere, erantzutea, erritaren nahiei, beraz, orduan, lehen hitz ordua, baina berriz aipatzuko dugu, berriz, edabititan, baina, azaruaren 18an, erritaren zako saio bat, hala, eta justu informaziorako, erran baitugu ostegunean, izanen da gero autetxien arteko gogo eta bat, Hori hau jazaruan enogoita iruan, eta hor bakarrik autetziekin, pizkat erakusteko hor egitaren saioan hor zer egana izan den, eta ala, eta biltzeko ere autetzien nahiak, eta bukatzeko abenduaren bian, egiren dugu beste saio bat, eta hor bilduko ditugu bai egitarrak eta bai autetziak, pizkat hor elkarrekin ikusteko zer egiten alden, modu parte hartzaile batean. Segitzeko eta euskararen atalean beti merkataritza kanpaina bat aipatu behar duzu. Bai, orduan, ondoko hilabetetan, entzunen dut zuen, zerbait da, kanpaina bat, beraz, sare euskaren bidez eginen duguna, sare euskara da mugazgandiko sare bat, hortan bilduak gira erri elkargoa, euskara elkargoa, Euskal Elkargoa, Bortzirietako Euskal Eman Komunitatea eta Bidasoa Txingudiko Partzuergoa. Beraz, sare bat sortu genuen Euskararen inguruan, horren bidez egiten genuen mintzodromo bat urte guziz, eta horten ere eginen duguna, baina beste ekintza bat eginen dugu horten, beraz, merkataritza kanpaina bat, helburua izanen da, emendatzea Euskararen erabilpena mugan diren komertzioetan. Hala. Egan nahi du gure kasuan izanen dela Hendaiako parte bat eta Ibardineko parte bat ere. Eta hor, ezagutzen duten entzat, Ibardinen hor ezkerreko aldea berakoa da eta eskuineko aldea urruñakoa da. Ara, beraz, ala hor, hor ere beste ondoko hilabetetan aipatuko dugu gehiago hor zehazki ze komertziotan ibiliko giren. Siadekorekin egiten dugu, Siadeko enpresarekin egiten dugu, oiek joanen dira horribiliko dira komerzio guzi oietan, eta bukatua izanen derarik, gero hor erritarre jakin araziko diegu, nun egiten aldituzten aian erosketak euskaraz. Gero kulturari doakionez, silbizional, denboraldi edera? Bai, orduan. Hori da, egola bordik antolatu duena, festival ibiltari bat, iraganen dena, senperen, endaian, doni banero itzunen, biriatun eta saran. Hala, beraz, festival hori, atzoa asida, beraz, ogoita bian asida, eta bukatzeko ogoita bederatzean, hala. Urriaren 29an. Hortan, beraz, izanen dira egonaldiak, tailerrak, topaketak, ikusgarriak, eta enbat sorpresa ere. Jakinez, badiera, berezitasun batzuk ere festival hortan, gau oso batez iraunen duen ikusgarri bat, senperen, eta beste ikusgarri bat ere hor itxasontzi batean iraganen dena. Hala, eta beraz, ganbat bat sorpresa, eta jakinez hor tokiak ere mugatuak izanen diela, beraz informazio guziak ukaiteko eta zehetasunak, hor duan begiratu behar da webgunean, aglo mahatso zuitpeibazk.fr kultura atarean, eta edo bestela zede badute hor Facebook horri bat, edo bestela deituz bulegora, zizateko arxetasun guziak denboraldi eder horren inguruan. Bururatzeko ondakinen aipamena eta bereziki trabagarriena. Bai, orduan hor justu hor informazio tiki bat, eta da bakarrik erraiteko trabagarriak usteko behar dela absolutoki beti hor izena eman bezperan zenta hanbat erri entzat hor aski berria da beraz epatu behar dugu hori absolutoki zenta bezperan izena eman behar da eta deituz 0-8-0 64 hogei amalau zenbakira. Hala, beraz, izena eman eta jendea pasako da hor etxetik. Hala, baina ez bada izenik emaiten, ez dira pasako, beraz, kasu egin behar dela. Hala, beraz, zer aipatzen altzen, horretarazi hizkuntza politika zerbitzutik, ego Lapurdi lurralde eremuaren berri eman daukuzula, Silbi, xonal, mil esker. Mil esker.